نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله رب العزة انسان د نور مخلوقاتنا ممتاز پیدا کړو په دې اصل پیدایش کې هم چې هغه د انسان د بدن کوم خصوصي شکل او صورت ته او هيئت ته چې نور مخلوق له داسې معزز او برکتی بدن او شکل او هيئت نو ورکړي لیکن دا امتیاز د انسان د نور مخلوق نه سو د صفت او تعریف نه دی چې ظاهری بدن او جوړ ده د نور مخلوق نه خیسته دی او عزتمند دی بلکې د ده د صفت د ده د تعریف او د انسان د شرافت هغه صفت جدا دی چې الله رب العزت وتا دا غی صفت توجینا معزز ویل دی محترمی و تویل دی او دلی فضیلت ورکل دی پټول مخلوقات بانده اغا صفت پہ انسان کی یو خاص علم او بصیرت دی یو خاص فهم او فراست ته یو نور مخلوق کی نشتا اللہ دی انسان ته نصیب کرده ده او بیا داغی صحیح علم سرا داغی صحیح معرفت سرا یو بل صفت لازمو چغه حقیقت کې د دې علم ثمره وا میوه وا او نتیجه وا چغه د دې انسان بندگی عاجزی او تواضع د دویم صفاتو او د مخکې صفات نتیجه وا او دا غینات دی انسان ته حاصل شوی چدکی چونکی دا خصوصی علم و فهم شتا بصیرت شتا او یو قسم شعور پکشتا او دے ذکر دا اللہ بندگی او دا اللہ تعاجزی او دا اللہ حکم منل تا دی دیر پاسان باندی کولیشی لیکن دا صفت چې انسان کې دا شعور پیدا شي دا علم پیدا شي دا بغیر د الله د کتاب نه په بل څه نه پیدا کیږي. کله دې انسان نه څوک تپوسو مکی چې ته ځان ته اوچت وای په نور مخلوقات باندې او دعوه کوي چې الله مالا فضیلت را کړې دي زی په ټولو خلقو کې ممتاز پیدا کړې ما متوا دې څه جواب کوي تبا دې جواب الکول شي چې د الله د کتاب نه دې زده کړې ځکه دا ټولې خبرې قرآن کریم کی دی که خلق دی تا نسبت نکی ناغیم دا دی قرآن کریم نر آغستی دی زدکڑی دی لیکن جبه والا بدل کڑی دا رنگ والا بدل کڑی دی ناغی بدا دعوه کئی چې دا موږ د خپل علم نه معلومه کړې ده او موږ په خپل عقل او بصیرت سره انساني کمالات او انساني صفات پیژندلې دي. موږ قرآن ته ویجت نشته دا دي دروغ وي په حقیقت کې معلومات یې د قرآن نه کړې دي لیکن بیا نوم په خپل دی چې دا زمونږ خپل علم دی او خپل مهارت دی موږ پلانځه کې تعلیم حاصل کړی دی پلانځه کې حاصل کړی دی موږ ته علم دا غزاونه حاصل دی مغربي او مشرقي علوم موږ حاصل کړی دی نو ځکه موږ په دې باندې پوهیږو لیکن دا ټول دروغ دی. دا علم الله صرف خپل کتاب کې نازل کړی دی. انسان د دې خبرې جواب نشي کولای د دې سوال چې د نوشي چې ته په سبان دې معزز یې ته په نورو حیواناتو جانورو او جماداتو نباتاتو باندې چې دنیا کې څومره دي ته په څه باندې د دین بهتر یې افضل یې او افضل المخلوقات یې ته بالکل جواب نشي کولای. الوه کوي چې د قرآن مطالعه کړي قرآن کې دا واقعات زده کړي او ریدلي دې دا غي جواب کول شي کنه او که چې کله قران سره تعلق او رابطه نه وي نو انسان بالکل خپل ځان نه پويږي خپل ځان نه پیژني امتیاز نشي حاصلولې او الټبا خپل ځان بې عزتي هم کوي پویږي باندې د خپل ځان به قدري بوم کی په نسبت سر نور مخلوقات ته دا وجه ده چې د اصل کتاب علم نه دی حاصل کړي چې ری کې ټول ترتیب ذکر کړي دی انسان او او په یو خبره د انسان پوکړل چې دا صحیح خبره ده چې ستا عزت شته ستا په نور مخلوق باندې فوقیت شته ته په ټوله دنیا کې معزز یې لیکن پسو یې باندې معزز یې تاسو چې قرآن کې دا دومره خطابات ملو شوې دي دغه نزان خپل پیژنه کنا چې کله اول تاریخ قرآن ذکر کوي د انسان او د خپل دین د بنیاد خبره کوي نو داوی سوره بقره کې وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الله دې چا په حق کې تاسو نو کړی د ملائکو نه ورنډې مخلوقات او کائنات پیدا کړیو وکړه چې د آدم علیه السلام د پیدایش وخت راغی ملائکو ته وی چې زه خو یو انسان پیدا کوم دا غبر ډیر صفاتونه په دنیا کې نو یو صفات دا غدې خلیفہ د پټول صفاتونو کې غوړک خلیفہ پیدا کوم کته سپاوی خوشاله او خپه او دا تپوسیم د دې د پاره کړو چې دې کې دا الله رب العزت اشاره وا ملائکو ته چې دا پټول مخلوقات کې اشرف دین زکه می تاسو ته وي او په دې لفظ کې اشاره وکړه چې د فضیلت تاسو د وجه نه دی د دې خلیفہ صفت توجه نه ده چې یخلف بعضهم بعضا د دې انسان جون به بل شانتی د نور مخلوق نه وړیر په پرخي هغه د دې نور مخلوق کې مشر کشر امیر مامور تنظیم نشتا او دکی بدا صفتی زکر انم و تخلیفہ کی خودو خلیفہ آگا چاہتاوی چی خلق پخپلو مشکلاتو کی پخپلو مسائلو کی پخپلو مقدماتو کی اغت رجوع کی او غیو لحل کی کاغه دینی ضرورتیا که دنیوی ضرورتیا هغه د خلقو د فیصلوی نو د انسان دا امتیاز ده چې د ژوند بد تنظیمی د اتفاق وای او دا صفت بل چا کې نو بیا ور پسې ویلو چې وعلم آدم الاسماء كلها دی آدم علیہ السلام لا الله تعلیم ورکو فهم ورکو قابلیت ورکو د دنیا د ډیرو علمونو چې قرآن دا غینه تعبیر په اسماء سره کړی دی اسماء او صفات دا لوی علم دی کنه د الله رب العزت په حق کې هم دا د امتیاز خبرې دي دا د انسان د فضیلت هغه اسباب دي چې ځان پیژنه ته په سبا باندې ممتاز یې تاکي خپل ذاتی قابلیت نشته ځکه تاته خپل ذاتی حال معلوم دی چې تما د سنه پیدا کړي نو کله وتا خپل حقیقت هم خولې وایذ قال ربک للملائکه انی خالقم بشرم من توین. ویلیو اللہ ملائکو تا چیزی او مخلوق پیدا کوم یو بشر او دا خٹے نے پیدا کوم ذاتی کمال پکی نشتا خٹا دا خٹا کسی دی سشعور پکی نشتا نمادستا دغا واللہوی چیز خٹے نے پیدا کرے تا دا دعوو نکے چری دا دعوو نکے چې دا زما خپل قابلیت ته دا زما خپل حیثیت ته په ما باندې چا احسان نشتا دا چاري ودا سنو ته وداوي چې زما اس قابلیت نشتا دې زه د خاور نه پیدا يم ما کې اس کمال نشتا دې ما کې کمال او فضیلت پیدا کیږي يم نو صرف د دې وجې نه چې د خپل خالق تابعداري کوم پابندي کوم دا وا خدمتګار یم دا به زما د کمال خبري او د فضیلت خبره وي چې دا صفت تا کې وو نو بیا ته د ډیرو صفاتونو لایق چې خلق ستا صفاتونو کې الله دې صفاتونه کړی دي کتابونه ډک دي استاد صفات او د فضیلت نه خو صرف په دې یو خبره چې تا کتابدارشته د خپل مالک تا کې پابندشته د الله د حکم تا کې عاجزی او تواضعشته او ته د تمامو هغه صفاتونو نه پاکي چې هغه د سرکشي او د بغاوت صفاتونه دي اگر دا نافرمانه او دا خلاف ورزه صفتو نئی داغی نپاکی نو بس تا دا هر صفت قابل او لائقی او بیا قرآن گور ادا سی چلائی ما خطول دے انسان صفت کرده دے اخپل صفت میں کرده دے زد دا خواخی ما دے دا ما خواخ دے نبل چاہتا پہ گئی جت ران گئے مجھ دے زمان بندشی زکا اللہ ویلیو دے قرآن تیو نمغستے ہو چبل اتینا ہم بذکرہم فہم عن ذکرہم موردون. اللہ ایما خو قرآن دا سے نازل کرے چپاغی کی طول دا دی ذکر دے دا دی صفت دے دا دی بیان دے نو دی اغا خپل صفت او بیان نه انکار کئی دا سی ساده دی او دا سی بی عقل دی. قرآن خطول ستا صفت کئی ستا تعریفو نه کئی نو دی سرولی دشمنی ساتے دی که ستا غیبت خو نشتا دی که ستا بی قدری و بی عزتی نشتا مجھے گوری اے نو دا بوئی ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. الله دا خلق ورکړی دی د دې انسانانو مشرانو که ادم علیه السلام او که نوح علیه السلام که ابراهيم علیه السلام او که ټول انبیا دا څوک دي زموږ مشران دي الله چې داغي صفات کو نو زموږ صفات شي کنه داغي تعریف یو کوند ټول انسان تعریف شو کله عام یا دی داسې کله خاص یا دی. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاکی وطهرکی واصطفاك على نساء العالمين. زنانه ذات ته ملائکه الله را لېږلي دي چې ورته وایا چې اے مریم تا الله په مخلوق کې خوښه کړې تا له سره ډېر فضیلت تر کړې د ټولې دنیا په نورو زنانو باندې ولي دا صرف دا غیو صفت توجنا چی امری مقنتی لربک وسجدی ورکعی دیو سره ذکر کچی گوره اصل خبر دادا عجزی کوا خپل رب تا سجدی کوا روکو کوا داستا دا غچتوالی سبب دی دا دار انسان دا غچتوالی سبب دی واضح غنا زکا طولو تیویلی سورت حج کے چی ایو اللذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم اے مومنانو ستاسو طولو مقام اچت لکہ دا حضرت مریم خدا اللہ بندگی کوئے روکو کوئے سجدی کوئے عبادت کوئے دا خپل رب دا ستاسو اچتوالی وجہ دا قرآن طول پدی لگی دل دے چه انسان ډیر معزز دی الله خپل کتاب کې ډیر لوی عیسا د دې په صفاتونو په تعریفونو باندې لګولې ده او چې د خپل ځان نه پیژنې چې کله د خپل ځان نه پیژندلې نو بس د خپل ځان بې عزتي وکړي بې قدرۍ وکړي الله ول عزت ورکړي دې به خپل ځان بي عزتي کوي الله په مخلوق کې دې اشرف المخلوقات پیدا کړي دې به ځان ارزل المخلوقات جوړي دا نور د الله مخلوقو هغه کې دا صفت کم ځای وو حیوانات دي جانور دي لوی لوی غټ غټ دا سید دنیا نور کائنات تی اسمانو ندی زمکی دی اغیل اخو اللہ دا کمال ندی ورکڑے دا صفت ندی ورکڑے زگا اغا ٹول خادمان دی او انسان مخدوم دی دا هر سید دا خدمت تا پارا پیدا کری دی نو دا دن علوی معزز پا دنیا کی نشتا دا فضیلتو نو خاون دی و خبره هم دقا یو دا اللہ وی چه زما خبره بمانی زما ادب بکی زما احترام بکی چه زو تصویم نو آغا بکی سرکشی بنکی خلاف بنکی نو بس دا هر سو چی دی انسان دی بل سو کشتنی دا دنیا کی نور طول خوبا خلق ختم شی دا موت سر ختم شی او صرف انسان سره لوی اکاتا دا کنا دیر دی دنیا دا پار نو پیدا شوی دیر دا بلی دنیا دا پار پیدا شوی دا آخرت دا پار پیدا شوی نزک دنیا کی دا دو اس پتاون لگی دا خلقو تا دا دا فضیلت چا تا معلوم دے انا سوک دا دی خبر اقرار کئی چی دا انسان سا فضیلت تے دې په سبانه زمونږ نه غوړه دي یو بل ته هم دا نسبتونه کوي ځکه دې دنیا کې الله سن دي ښکار کړی ته دې ټول اظهار به قیامت کې کیږي چې دې انسان په دنیا کې سکړي وي ته قرآن د لګو لګو جملو نه ډېر لوی معلومات کیږي ملائکو ته هم پته نه و چه علم نئی هر چا تا ناغا با خام خادا سی خبر کئی چه اغا با صحیح نئی کنا ویلیو چه تو خلیفہ پیدا کئی نوی اللہ زمونگ نخو پخپلی بندگئی که پخپل عبادت کی سو قصور او کوتاہی ندشوی و نحنو نصبحو بحمدکا و نقدس لکا من خو باقی دستا حمد و سنا ذکر اذکار سمرا چیزا من نکیگی نکو نمون خو خپل ځان داسې گنو چه من ستا تابداریو متویعین یو او تا چی سوک پیدا که نو زمون چی سمرا علم ده نمون تاغا نافرمان معلومی گیم عاسوین معلومی گیم نو یا الله په دې باندې حیران یو نو تپوس کو اعتراض نکو تپوس کو ځان پوه کو چې یو نافرمان له په تابعدار باندې څنګه ترجیح ورکول شي دې مطلب د ملایکو چې دې کې خو وسه ډېر لوی حکمت یې کنه چې مونږ تابعدار خدمتگار د هرې خبرې نو په مونږ باندې کار نه کیږي او انسان پیدا کوي چې یو کار دی چې هغه بغیر داغه نه کیږي نو چې دا بسې الله رب العزت اجمالا وی چې انی اعلم ما لا تعلمون خلاصه خبره دا د ملایکو ته وی چې دا یو وخت خبره نه چې تاسو توسو کومه و دومره واوره چې زه پوهیږم په هغه سوچ تاسو پې نه پوهیږئ دا لنډ جواب کړه زه پوهیږم په هغه سوچ تاسو پې نه پوهیږئ زه د انسان نه خبر یم ما ته د انسان حال معلوم دی ما ته د انسان ایجادات معلوم دي ما ته د انسان تواضع عاجزي معلومه ده ما ته د انسان بندگی او عبادت معلوم دي تاسو ته نه دی معلوم بس هغې پوه شو که نه چې دې کې خو سه ډېر لوی چت دی انسان خپل ځان نه دی پېژندلی ځکه بې د قرآن نه دی خبر دونه که څوک تپوسو کې چې ته ولې معزز یې هسې دا وکړې چې زه اشرف المخلوقات یم زه په ټول مخلوق کې معزز یم ملائکو ته سجده کړې وه نو یې کړې وه خو په څه باندې ته په څه باندې ممتاز یې که ته وایې چې بس انسان یې وه که نه عقل یې را کړی دی سترګې غوږونه یې را کړي دي د وینا طاقت را کړی دی نور ټول خو چاړاګان دي په انسان له الله د خبرو د طاقت ورکړی بیا ګوره دا نه دی که نه که ته دوایې چېره ما له داسې قابلیت را کړی چې زه دنیا کې روان یم ډیګری حاصلومه د پرایمری نه میډل ته شوما د میډل نه هایی ته شوما د هایی نه اپله کالج ته شوما د کالج نه اپله یونیورسټی ته شوما دا وګورو اته وایي چې انسان ولې معزز دی یا خدای ته بیا ګوره که ته هر څومره اوچت شي خو د انسانانو سره به دې ژوند دي کار ځای ته لړې و انسانانو سره به دې ژوند دي بل چا سره نه او شیطان کوم ځای ته رسېدلی و ملایکو سره ستا خو له ملایکو سره خبرې اترې نه دي شوي بادچیت او کوم ځای کې رسېدلی و کوم حد ته رسېدلی و خو پوه نه شو په خپل فضیلت پوه نه شو چې کله الله ته نه تپوس وکړ چې ابلیس ولې دې ځان اوچت وګاڼو څه خپل قابلیت دې درکې نو جواب ورک کنه چې آو انا خیر منه زه د دنیا بهتر یم ما کې خپل قابلیت دې زما ذات کې کمال دې زه د اور نه پیدا یم اور خو په پره باندې خيږي دا د کمال خبره ده کنه او خټه کیسې دي الله رب العزت وتوي کوشه قال فهبت منها دا ستا ځای نه دی دا خدای وا چا ځای دی چې غي ځان پوکړی پل ځان پیجندلی او د خپل فضیلت او د شرافت سبب و معلومی چې مال الله ولید عزت را کړی دی در دی وجه نه چې زه جوکاوی گم اللہ تا زو تا تندیک دما زی تابیداری کوما صرف پا دی وجه بان کنی سفر اپو چا دم علیہ السلام لاللہ کم مقام ورکو ایبلیس یا دکم زین راو غرزو دا صرف دا یو خبره وا دا د قران نه معلومیږي. نو موږ وایو چې قران دې نه ویلې پرواز مکوا په برابر مزه را پریوځي ګوري. ابلیس د کوم ځای نه را پریوته چې څومره بار ازینو دوره به تکلیف ملاویږي. ونی ته خطه شي خو درا کوزیدو چل درزی دل تاسو مکوا کړه. زمونږ هم دا بیانی دا وصیتی دام تقریری دام درسی چې خلکو په دغه علمونو نکیږي په دغه تزان نشي پیژندې په دغه ته د خپل فضیلت جواب نشي کولې. اسی بوای چې انسان اشرف المخلوقات ته ولیکن وجه خو نشي بیانول ولیا قران کې دا او ستا په دې علم کې هغه نشتا. اخو دنیاي علم ندي کته ارسو مربر لر شي سپمې ته خو یې جرسي ولیکن ته په دې راز نه پويږي چې راز پس کې دي راز پدې کې دي چې وحده لا شریک له اعتماد په یو الله پکار دي. د عالم باغ ډور د الله په لاس کې دي بل چا سره اختیارات نشتا. کني تجربه وکا ستاسو دنیا څومره لوی لوی ترقی یافته خلق چې څومره څومره ډیګری حاصل کړی دي او هغه سو قبر ته پراته دي څوک پیرانو ته پراته دي د انسانان نشو دي ته بالکل الله انسان نه وي چې انسان دي ته وي چې تا خپل انسانیت نه پیژندو دي ته سویلې دي قران کې ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله ما پیدا کړی دي د جهنم د پاره ډیر انسانان او ډیر پیریان. دا څنګه خلق دي ولې غیله الله رب العزت د علم او د معرفت اسباب نو ورکړي اغیل عقل او سمع او بصر نو ورکړي. الله یې ورکړي میو لهم قلوب زړه نو سرشته عقل نو سرشته لا يفقهون بها وزان خو نه پیژند کړه چې سله دنیا تراغله نه ولهم اعین لا يبصرون بها سترګې و سرشته دي خلیدل نشي کولې چې الله د سشي د لیدو د پاره ورکړي هغه پهونه لیدو. کائنات گورا اللہ قدرتو نمعلوم کا اللہ کتاب گورا اللہ نیک بندیانو گورا سترگی اللہ دید پار در کری دی ولہم آزان اللہ اسمعون بہا دی سرغ وگنشت دیخو لیکن اوری دل نشی کولے چی دسشی دا اوری دو دا پار اللہ پیدا کریو ناغا بگی نشتا ہر سی اولی دو ولیکن دا الله وحدانیت اون لیدو ارس یو اوریدو خدا الله کلام یو اوریدو الله ما خدا غل پیدا کړو چې دا پکنی نو زما پنځ باندې دا ټول کان دی وړاند دی سم من بوک منومیون مشتور پور نو په دا علوم باندې فخر نه دی پکار. ها چې دا قران علم در سرهي نور علی نور شو ای نور علی نور شو اغه علم دی مشتپ خپل زیبان دی ځان لپی دنیا کټا او ځان لپی رزق حاصل وا سایکل کې پنچر لگاوا د ټول علم دا مطلب تا کار سمره ډیګره کړی دی کنه د دنیا دا هغه ټول خلاصه دا ده چې پنچر لگاوا او ځان لپی رزق پیدا کوا ډیره خدا او د دې علم زیستا دنیا نه ده دا بدلال ته فایده درکې دا بدلال ته درجه ملاویږي. دا څومره عظیم انسان شو څومره همت ناک شو چې د علوم نه هم ځان خبر کو د غیر مزدورې او د کاروبار د پاره ده او دین هم ځان خبر کو چې د آخرت ته پاره ده. دنیا کې غره پدې چې تاسو غواړئ غنه ملاويږي ٹھیک ده الله به عزت من ساتي الله وستا امن او حفاظت کوي الله وست ولیکن چې د دې سدين او اخرت کې ملاوي چې بیا بیا قران وای چې الینا مرجعکم الینا مرجعکم ما له ورازه ما ته وستا سو ملاقات ما سره تاسو به وګورئ چې زه صدر کوم تاسو ته نو دې لپاره وایو چې بغیر د قران نه انسان خپل ځان نشي پیژندل او خپل صفت نشي پیژندل چې اشرف المخلوقات يم صرف په دې سره به پیژنې نو چې دا علم ورسره شي انور علوم ورسره نو ډیره به تر ده چې دا ورسره نه نو بس انسان انسان نه دی الله وی دا ما ټول جهنم ده پاره پیدا کړی اولائک کل انعام بل هم اضل الله وی دا خو پشان د دې ډنګرو دي بلکې دا غینوم زیات په خسران او تاوان کې دي ځکه هغه سره خو حساب کتاب نشته دا نه خو پیغام دي کنه په د دنیا جون نه ده خو خوري اس کیو چې الله ته کوم ډیوټي اخلي نو هغه کوي خپل خدای غم نشته کنه او انسان ته ډېری خبرې پرتی دي ډېر منزلونه دي وتا الله وی ځان هغه منزل تورس واخا ته چې ځان منزل ترسه نو پسو به رسه پتی باندې چې امنو وعمل الصالحات امنو وعمل الصالحات هر ځای ته چې زی ناقد مې روان الله مې روان او عمل د خپل پیغمبر په طریقه کوا هغه مې روان هر ځای ته چې لړ شي نو وای بچ زما کچا ته پوسکړی او ک نه کړي خدا به وای چې زه مسلمان یم زمون د اسلام دا اصول دي او زمون د اسلام دا عقیده ده چې توکل به په الله باندې کې کار سي که خیر او که شر ته سکول نشي بس دا به چې الله چې تاسو کینو هغه وکیږي زمون غستا په فیصله باندې اعتماد ته دا وای امونگا دنیا د نورو سیزونو پابن نیو چه راش دا خلق چه لگیا دے که نا چه سحادثا و مصیبت راش دیوالا سمرا مندی وی نو چه اللہ جائز کری نو ٹک دا باغی کتا تا گناہ نشتا ولیکن ناجائز کارو نمکا پدیس رستا ایمان تا نقصان رسی استا عقیدی تا نقصان رسی زکا چستا اعتماد پا غیر اللہ پیدا کی گی ویزانی بیمہ کرده ده نو بس ختم شو خبره کن چیزان ده بیمہ که خجور لاری خبر زکا بیمہ ستوی چیزا اللہ نا اعتماد اچت شو دور پیسی برا شی دور دولت برا شی تو لرس بیمہ پاغی باندی قرآن خطا ده بیمی نا بچ کوی چی مکوا الله سره دی بیمه کړی دا نو بل چا سره ولیکه تا خوار سو په الله سپارلې دي کنه چاله توکلت ویله انیب بس په الله باندې اعتماد دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون مؤمنان چې ځان ته وی نو غي با په الله اعتماد کوي د چا په ذات بن کوي د چا په دولت بن کوي د چا په حفاظت بن کوي د چا په تصرف کې وزن نه راولي چې ما وې دا کړې کنم لیکل دا کم دینو قرآن خطا دینه بچ کوي ستا شک نشته چې تا اشرف المخلوقات معزز پارس کې ولیکن ال چې تا کې هغه صفت خوې کنا د شرافت او د عزت چې الله رب العزت وې ففروا الى الله ففروا الى الله او تخته د دنیا د دغه مصیبتونو نه او د دنیا د دې کفرونو نه او د شرکیاتو نه الله سره تعلق پیدا کړي الله سره رابطه پیدا کړي چره دا سه وخره نشي پتا باندې چستا اعتماد د الله نه په غیر الله باندې پیدا شي کاغه لوی سختي او کواړه سختي پارس کې به الله ته رجوع کوو د انبیاء ټولو دغه مقام چې دعاګانې کوي نو دقه پکې وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یا الله کته آسان انکی کته زمونږه حفاظت انکی کته مونږ د بیزته نه بچ نکی. نو یا الله مونږه بډیر پلوې تاوانو بیزته کی راشو تم دوايا کنا کنا تابل سوک جوړ بچ کولې شي کنا بل سوک دې نشي بچ کولې. اعتماد په الله کوا دستا د انسانیت کمال دی دستا د شرافت سبب دی ته بالکل اشرف المخلوقات خزانو پیجنا او ځان به په قران پیجنې او بل سنګ وره ما وې تاسو ته لوی لوی خلق دی چې ډیر خواره کړی دی او ډیر مالونه او دولتونه لګول دی او ځان زه ته رسول دی چې دا غیده دولت صحد نشتا حضور اچ ځان نه پیجندل چې زسوکې ما زه په سبان معزز یما. دا صرف په قران سره پیجن چې دا اول نه شروع کې او الله د انسان دا صفاتونه او دا فضیلتونه بیانې او بیا وته وی چې انسان پریدار سپریدا واذکر ربک اذا نسیت واذکر ربک اذا نسیت. کله چې د دنیا نه ته محروم شې او استادو نشونو الله یاد کا بل څوک نشتا. واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفه سو تکلیف چې راځي نو الله یادوا هغه ته عاجزی کوا په دې بد نخ کاری ډیر خپل بخکاری ډیر عزتمن بخکاری او که مخلوق ته आवाज کوي نو ډیر بد بخکاری ډیر رسوابه هم د مخلوق په نسبان دی هم د خالق په نسبان دی. فتقعد مذموما مخذولا الله وی لا تجعل مع الله اله اخر مگر زوا الله سرا شریک بل کو دی گر زو نه فتقعد مذموما مخذولا خلق بم در پوری خاندی جا ګورو ته د ځان نه جانور جوړ کړل مونږو داس نشتا پوینت نزی دې ګور ټول شپار ورځ پروتي تاسو لول شه دا زید دا مې انسانان دي کنه ښا بیا بدل روډه خون نظر کوي چې دا غي د شکلونو ته وګوره دا غي د لباس ته وګوره دا غي ال تکي هغه کارونو ته وګوره چې قبر ته پراته دي سجدي کوي چا پیرته نګرځي او کله لا سجد کړی دا هر څوک چې دی ښا کدغه دی چې دا شپه ورځ پکې ناشتي او کدغه دی چې په وخت باندې راځي کنه جون جولای کې دغه سمندر چپاوي کنه ناغه کابیر او اصغر ټول راشي دا غي اعتماد دا دی چې تا خود ذکر دی کنه یا خدای چې دا زمونږ مشران نو سبا ترقیو کن ده دیو جی نوائیو چه زانو پیجنه ده غدیر ده بس کلس رو ده جون ده کشر رو ده جون ده ده با هم پکاری گی ده غزای ده پارخا او ده خلقو پا دروغو دو ککی گئی ما تا چه کم تاسو پا سرازیو تاسو تمینتو نکیو تاسو نخیر غالی دی خلقو خدای نده پیجنده لیه کدی خدای پیجندلې وې دی ودا دروغ دا دوکیو دا تمره چغلې او تاسو زونه به کول په یو بل کفر فتوی چې زمون خدا او خلق نو امید دې کنه نو په دې کې دوکا کیږه ما لکیر کا فقیر مجوړي گئے ک تاسو په خپل خې او چې باغی په سروان شو نو بیا کار خراب شو نه دغه ته هیڅ جت نشتا مونږ الله په دې خپل کور کې دین پورا راکړې بس پنځه وخت مونږ او قران زده کول باقي باندې خپل عقیده سمول خپل عمل سمول هیڅ ستاجت نشته زمونږ دا کور زمونږ د پاره جنت ته سورته نحل کې وی ولا نعمه دار المتقین ډیر بهتر دی کور د متقینو چې دی بګ خپل جون تیر کو خپل دین محفوظ کو د خپل رب بندگی وکړه پلزانه او پیجن دو شیطانانو نه ځان بچ کو د دا ډیر خسته کور دی، نو خیال کوي استاجت نشتا. دا د قران او سنت خبره ده، په دې سو کبجکشن نشي کوله چې زمونږه دین په دې خپل کور کې پوره دی، عقیده د اسلام د توحید او عمل په قران او په حدیث دې کې زمونږ چاته ساجت دی. نو له پزور باندې ځان غلامان کو او ځان چمچي جوړو، دا د خپل ځان بے عزتی ده، د خپل ځان بے عزتی بنکو. الله ای توفیق راکی. واخر دعوانا.